Ani! Na, szia, mondjad! Te mesélj, hogy vagy, mint vagy, hogy van a kicsi lány. Épp vettünk. Mit is tettem. Minden nap, én mindjárt megyek kosolni. Én is éppen mostan ki a fogamat, akarok menni egy-ketté aludni. Eddig főztem, csináltam egy pár csokrot még, az most melegen van. Na, te fogad? Fáj. Ez már nem jó. Én nem tudom, mikor kaphatom az antibiotikum. Hát nem tudom. Az antibiotikum, amikor az nem fájdalomcsillapít, az antibiotikumot azért kapod, hogy a gyulladás lemenjen. Ha jó, van egy gyulladás, akkor tárnál fog fájni. Hát, ki tudja. Az azzal van, hogy lemenjen a gyulladásod. Na, majd meglátom. Mindjárt elmosogatok. Jó, van, akkor mennyi aludni. És akkor pihány majd, jó? Na, szia kicsi lányom akkor. Jó éjszia. Jó éjszia, szia.